Ja, lieve luisteraar, we zijn nog steeds getuige van de doorloop van de ballonnenshow. En nou, we zijn hier samen. Amsterdamse ballongezelschap. Ruigwoord, die dan ook doorheen van links naar rechts en toelala met z'n allen. Ja, het is allemaal heel leuk. Ja, dus ik wou even zeggen tegen onze lieve luisteraar, als je een veel interessanter programma wil horen. Dan moet je wel dicht in de microfoon, anders horen de mensen als je, maar dat is voor onze lieve luisteraar bedoeld, van Radio Patapoe. Ja, maar je doet het toch samen? Oh ja. Ja, maar ik wou tegen onze lieve luisteraar van Radio Patapoe zeggen, als je nou een interessant programma wil horen over ballonnenfeest, dan kan je veel beter naar Ruigoord Radio luisteren, want... Sylvia die is echt heel dedicated gewoon bezig om hier gewoon een leuke uitzending van te maken. En ik loop ondertussen maar een beetje te lummelen. En ik vermaak me ook prima. Maar jij maakt een veel leuker programma, volgens mij. Ja, ik heb ook veel meer apparatuur bij me. Ja, jij bent echt loaded gewoon. Ik kom hier gewoon met een geïmproviseerde selfie-stick. Ja, ik ben ook aan het multitasken. Ik ben nu ook aan het WhatsAppen, omdat ik zoveel mogelijk mensen naar die video stream krijg. Nee, WhatsApp op de radio. Hey, geen WhatsApp. Sorry. Wat blub? Ja, wat piep? Wat blub bubbel? Wat bubbel? Wat knibbel knabbel knuisje, wat bubbelt daar onder mijn huisje? Nee, wat bubbelt daar onder mijn kruisje? Nou, het oplichtende kruis van Ruigoord Radio is het hier gewoon te stralen Radio van Ruigoord, geluk. Rechtstreeks vanuit Paradiso. En naast mij staat Hans van Radio Patapoe. En we maken er samen een zinnetje van. Want we hebben totaal verschillende bubbels. En we hebben net geleerd dat die bubbels, die moet je uit je bol knallen. Ik ben zo blij dat jullie allemaal luisteren en erbij zijn. We naderen bijna het einde van de generale, van de doorloop. Ja, en dan gaan we even luisteren naar muziekje van Café en de doorloop die belooft echt veel, de doorloop. Want het is echt een teringbende af en toe. Daar klopt helemaal niks van. Maar goed, de draaiboeken worden continu geüpdate. Dus waarschijnlijk, als het moment suprem aanbreekt, dan is alles vlekkeloos mooi en geweldig, denk ik. Toch, zo gaat het meestal met het ballonnenfeest. Wat zei je? Ja, het is zo schattig, hè? Want Hans heeft een heel mooi bandje aan zijn microfoon vastgezet. Want dan spat het wat minder. Dan knettert het wat minder in de eter. Ah ja, de eter. Ja, de eter. De eter was vrij van iedereen, hè? Ja, gaat ook weer gebeuren in de toekomst. Ja, we gaan hier dwars door de vrije eter heen. Ja. Dus, je kunt ons knechten en beknotten, maar je kunt ons nooit van onze vrije zin beroven. Kijk, zo is dat. Ik kreeg laatst een pen van Loesje. Je weet wel, Loesje uit de Arnhem. Ja. Op die pen stond... Ik sta helemaal verkeerd afgesteld. Oké. Dus stel het even bij. En toen kreeg, op die pen stond aan de zijkant... Op die pen stond aan de zijkant geschreven... Geef door die zin. Ja... Mooi. Ja, van die jonge Loesje die heel vaak bij Peter op bezoek komt, bij Peter Baum. Oh, hè? Ja, werkt ook heel vaak achter de bar in de kerk van Ruigoord bij al die ceremoniële, rituele mantra-sessies van 2 uur, georganiseerd door Eduard door de week in de kerk. Ja, mooi. Ja, moet je matje krijg je dan, of als je het zelf meeneemt, heb je het zelf bij je. Dan kun je gewoon tantrisch dansen. Ja. Helemaal in. Nou, ik zou wel mijn eigen matje meenemen. Mijn eigen matje eerst, zeg ik altijd maar. Want kijk, die andere matjes, dat weet je nooit. Wat voor viezerik erop gelegen heb vorige keer. Nou, ik wil... Oh! Nou, Patapoe heeft een hele goede invloed op Ruigoord Radio. Alles begint om te vallen. Ja, aan mijn familielid. Ja. Lieve Ankie, heel veel sterkte. Zijn er ook luisteraars die twee zenders tegelijk luisteren, denk je? Ja, en ik hoop dat het lukt om die videostream te ontvangen, dat je het beeld krijgt. Dat, lieve luisteraar, hier is de challenge. Je kunt tegelijkertijd Radio Ruigoord en Radio Patapoe luisteren. Terwijl je ondertussen ook de wilde stream van Vimeo... Nee, hoe heet dat? Die videostream van... Dus dan kan je 3 dingen tegelijk doen als luisteraar. Ja. Ja, je hebt een hele keuze volop. Dat is ook hele, altijd op het land je wil. Volle of bij vurige tongen heb je ook altijd keuze volop. Ja. Je kan luisteren naar een dichter. Je kan gewoon liggen luisteren in het gras en dan kijken naar de zon en naar de blauwe lucht. Ja. Of je kan genieten van een mooi concert in de salon. Ja, dat kan allemaal. En nu een beetje meedijnen op geluiden uit de grote zaal van de Paradiso. Horen jullie dit allemaal? Nee, bij mij horen ze echt weinig hoor, van wat er nou gebeurt. Maar om 11 uur wel, hè? Om 11 uur schakelt die over, hè? Dan hebben wij echt briljant geluid. Ja. Dan hoef je eigenlijk niet meer alle zenders tegelijk te luisteren. Want dan heb je eigenlijk op alle zenders hetzelfde geluid, hè? Dan hebben we een hele, hoe zeg je dat? Een unifying experience met al die radio- en tv-kanalen die we hebben. Dan zijn we eindelijk gelijk gestemd. Ja, nou ja, ik dacht dat we juist dat we, ja, daar heb ik niks erin te brengen. Ja, wij zijn één. Niks anders. Wij zijn één. Ja, we zijn, dat gaat professor Wan ook zo meteen zingen. Ja, precies. Let op, kijk, wat gaat hij zingen nu? Ah, nu, ja. Oh, I Wan. Hij heeft het al een keer gedaan in de mic, ja, bij mij. I am professor Wan. Ja, nou, dit, de trouwe lieve luisteraar weet wat er nu gaat komen. Want deze man hebben we al eerder vanmiddag gehad. We hebben zijn rap al gehoord. Maar we gaan hem nu nog een keer doen. En dan komt hij vanavond nog een keer in het echt. Dat gaan we niet helemaal doen. Dan ga ik zingen. Oh ja, dan gaan we in samen zingen. Ja. Ja, er gaat nu een soort samenzang ontstaan, waarbij de aanwezigen het publiek moeten personificeren. Zo, jij bent activistisch publiek, zo te zien. Ik ben drager, niet alleen publiek. Wow! Wat ga je dragen? Oké, het ging opeens wat sneller, ze hebben niet het hele scène. Ik niet alleen. Oh, spannend. Michael, nieuw, zijn jullie klaar? Bent ready? Ons cue is niet helemaal duidelijk hier. Nou, het eind.